Rmowa.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, wtorek 28 maja, minęła 22. Krzysztof Zebrewski, zapraszam na serwis. Gwałtowne burze, potężny grad i porywisty wiatr, tak może być w nocy na południu kraju. Rośnie liczba zachorowań na raka piersi wśród młodszych kobiet. Onkolodzy apelują, by się badać. Były prezydent Litwy apeluje do swojego zastępcy o wzmacnianie współpracy z Polską. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem wielkości piłki ping-pongowej, intensywnym deszczem i porywami wiatru do 100 km na godzinę. Taka pogoda prognozowana jest w nocy dla wschodniej i południowej Polski. IMGW wydał trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia hydrologicznego dla Mazowsza. Najniebezpieczniej będzie na północy województwa. Marta Szulborska. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem dotyczą województw lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego. Tam, jak informuje synoptyk Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wystąpią gwałtowne zjawiska pogodowe. Opady do 40 mm, opady gradu nawet do 4 cm średnicy i porywy wiatru nawet do 100 km na godzinę. Trzeci stopień ostrzeżenia przekroczenia stanów alarmowych obowiązuje w Mazowieckiem. Najniebezpieczniej będzie na północy Mazowsza, informuje hydrolog Paweł Staniszewski. Na Wiśle, gdzie przekroczone zostaną stany alarmowe prawie o metr. W samej Warszawie najwyższy stan będzie notowany na bulwarach. Będzie to około 600 cm, może lekko poniżej. A to oznacza, że w Warszawie fala kulminacyjna nie przekroczy stanu alarmowego. Fala dotrze do stolicy po północy. Marta Szulborska, Polskie Radio. W Smoleńsku zakończył się drugi dzień pracy polskich prokuratorów badających przyczynę katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Śledczy od wczoraj prowadzą oględziny fragmentów samolotu Tu-154M, którym lecieli prezydent Lech Kaczyński i 95 osób. W Smoleńsku jest Maciej Jastrzębski. To druga wizyta polskich prokuratorów i techników kryminalistyki w Smoleńsku w ciągu ostatnich 8 miesięcy. Podobne badania przeprowadzone zostały we wrześniu ubiegłego roku. Czynności procesowe nadzorują funkcjonariusze Rosyjskiego Komitetu Śledczego. Ani strona polska, ani rosyjska nie ujawniły szczegółów prowadzonych badań. Rosja od początku śledztwa w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej utrudnia pracę polskim organom ścigania. Do dziś, mimo wielu wniosków i apeli przedstawicieli władz Polski, nie został zwrócony wrak maszyny i czarne skrzynki. Rosyjski Komitet Śledczy nie wyraził również zgody na ponowne przesłuchanie kontrolerów lotów z lotniska w Smoleńsku, choć polska prokuratura postawiła im zarzut umyślnego spowodowania katastrofy w ruchu powietrznym. Smoleńsk, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Onkolodzy alarmują. Ciągle rośnie liczba zachorowań na raka piersi wśród młodszych kobiet. Statystycznie około 5-6% pacjentek rocznie ma rozpoznaną chorobę w wieku poniżej 40 lat. Jak podkreśla onkolog Katarzyna Pogoda, młode kobiety powinny badać piersia, kiedy wyczują nawet najmniejszy guzek, zgłaszać się do lekarza. U młodszych pań USG jest nieco lepszym badaniem, bo piersi u kobiety młodej są bardziej gruczołowe. Ta tkanka jest zupełnie inna niż u pań w starszym wieku, gdzie przeważa tkanka tłuszczowa i mammografia tam jest wtedy lepsza. U młodszych pań badanie USG piersi. Jest to badanie niebolesne, więc naprawdę należy tylko zachęcać. Prezes Federacji Stowarzyszenia Amazonki Krystyna Wechman przyznaje, że młode kobiety nie myślą, że mogą zachorować na raka piersi. Kiedy ja zachorowałam, miałam 39 lat, to też wydawało się, że jestem jedna z nielicznych, no bo wiadomo, jeszcze przed menopauzą, a jeszcze mało by świadomości o zachorowaniu, temat tabu w tamtych latach. W tej chwili ten procent zdecydowanie wzrasta. Mało tendencja zachorowalności na raka piersi wzrasta. Co roku raka piersi lekarze diagnozują ponad 18 tysięcy Polek. Były prezydent Litwy Valdas Adamkus zaapelował do prezydenta elekta o wzmacnianie współpracy z Polską, Niemcami i Stanami Zjednoczonymi. Gitanas Nausėda wygrał niedzielne wybory prezydenckie. Jego zaprzysiężenie odbędzie się w lipcu. Z Wilna Kamil Zalewski. W wywiadzie udzielonym dziennikowi Lietuvos Ryta Adamkus powiedział, że decyzja o pierwszej wizycie zagranicznej do Polski jest pozytywna. Jednocześnie wyraził nadzieję, że nowy prezydent będzie kontynuatorem polityki strategicznego partnerstwa, które w ciągu ostatnich 10 lat, jak się wyraził, nieco wyblakło. Jak powiedział polskiemu radiu Szarunas Liekis, politolog z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, Warszawa jest dobrym kierunkiem pierwszej wizyty, ale nie wiadomo, na ile jest to prawdopodobny kierunek, bo Litwa ma jeszcze sprawy związane z Niemcami. Kiedy nie ma jeszcze doświadczenia, nie ma kontaktów i nie ma ludzi, którzy mogą to zrobić. Więcej taka deklaracja życzliwości. Jego zdaniem brakuje jak na razie konkretów co do tej wizyty i mogą pojawić się one dopiero po inauguracji nowego prezydenta w lipcu. Zdaniem Valdasa Adamkusa, Nausėda jest gotów do rozmów na najwyższym szczeblu. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, ale z dużymi przejaśnieniami. Najwięcej słońca będzie nad morzem. Przelotnie padać będzie we wschodniej połowie kraju. Termometry pokażą w Trójmieście i Katowicach 13 stopni, w Szczecinie, Olsztynie, Białymstoku i Krakowie 15, w Warszawie i Wrocławiu 16, w Poznaniu 17, w Rzeszowie 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które czekają na pomoc. Podaruj im uśmiech. Pomóż w edukacji i terapii podopiecznych Stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro. Jest tyle do zrobienia. www.ichlepszejutro.pl. Szukaj nas także na Facebooku. Zmień z nami ich jutro na lepsze. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Są takie legendy, które warto usłyszeć na żywo. Zespół Foreigner po raz pierwszy w Polsce. Już 17 lipca Foreigner zagra na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji, szkolenia, polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Strymecki. Po programie, w którym rozmawialiśmy o książce o Kołymie i gehennie tysięcy Polaków w sowieckich łagrach, otrzymaliśmy maile, w których piszecie Państwo o rodzinnym doświadczeniu, o tym doświadczeniu sybirackim. Temat tej książki jest mi szczególnie bliski, gdyż mój tatuś był prawie przez 11 lat więźniem łagrów w Orkuty, a jego brat był więźniem łagrów na Kołymie przez 10 lat. Obaj przeżyli, wrócili do Polski po śmierci Stalina, pisze pan Jerzy Skętrzyna. I drugi fragment listu. Moja babcia wraz z mamą i rodzeństwem została wywieziona na Sybir. Dzięki Bogu wrócili do Polski i osiedlono ich we Wrocławiu. Świętej pamięci babcia czasami wspominała, mało niestety, dramatyczne historie z życia na Sybirze, głód przede wszystkim. I żałuję, że nie dowiedziałam się więcej historii zsyłki na Sybir od babci. Tak pisze do nas pani Paulina. No właśnie, żałujemy, że tak mało wiemy o ich tragicznym życiu, że może za mało pytaliśmy, za mało interesowaliśmy się, ale wciąż jest nadzieja, że można to naprawić, poprawić. Naprawdę wciąż jest wiele osób, dzieci, wtedy dzieci, które cierpiały na nieludzkiej sowieckiej ziemi. Jeżeli macie Państwo takie refleksje, takie wspomnienia, tak, o takich rozmowach z babciami swoimi, proszę do nas napisać historię z książki @polskieradio.pl. A my teraz zaczynamy dzisiejszy program, jak zwykle na początku, kalendarium historyczne i Gabriela Darmetko. Dźwięki historii. W 1505 roku podczas obrad Sejmu w Radomiu uchwalono konstytucję Nihil Novi, która poważnie ograniczała kompetencje prawodawcze monarchy. Pełna formuła łacińska brzmiała Nihil novi sine communi consensu. Nic nowego bez powszechnej zgody, co należy rozumieć jako nie można uchwalić nowego prawa, na które nie zgodzi się Sejm reprezentujący powszechny interes szlachty. 2 czerwca 1943 roku we wsi Charuby na Wołyniu oddział UPA wspierany przez lokalne samoobrony ukraińskie zamordował około 250 Polaków. 1 czerwca 1950 roku ukazał się komunikat prasowy Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych o zrzuceniu przez amerykańskie samoloty u polskiego wybrzeża masowych ilości stonki ziemniaczanej, która po wydostaniu się na brzeg miała się rozplewić po całym kraju. Propagandowe zdjęcia pokazywała też Polska Kronika Filmowa. Oczywiście opatrzone były odpowiednim propagandowym komentarzem. Oto szuk Colorado, zwany inaczej stonką ziemniaczaną. Jest nie tylko żarłoczny, ale również niesłychanie płodny. W okresie 18 miesięcy jedna samica daje początek kilku miliardom nowych szkodników. Ministerstwo Rolnictwa natychmiast przystąpiło do likwidacji narodowych ognisk groźnego szkodnika. 29 maja 1953 roku został zdobyty Mount Everest, najwyższa góra świata. Dokonali tego Nowozelandczyk Edmund Hillary i Sherpa Tenzing Norgaya. 31 maja 1972 roku Richard Nixon przyjechał z wizytą do Warszawy. Była to pierwsza wizyta urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce, ale nie pierwsza w ogóle. Nixon odwiedził Warszawę jako wiceprezydent w 1959 roku. Rozmowy polityczne prowadzone głównie przez Edwarda Gierka dotyczyły sytuacji międzynarodowej, kwestii rozbrojenia, spraw związanych z Wietnamem oraz stosunków Polski z RFN. Za ważne uznano także podkreślenie roli wielomilionowej Polonii w Stanach Zjednoczonych. W maju 1972 roku polskie radio informowało o alarmie bombowym na luksusowym statku Queen Elizabeth. Chwilę grozy przeżyli pasażerowie komfortowego transatlantyka Queen Elizabeth, kiedy towarzystwo Canard otrzymało telefon od anonimowego szantażysty, że podłożył na pokładzie bombę i żąda 250 tysięcy dolarów za podanie miejsca jej ukrycia. Na środek Atlantyku, gdzie znajdował się statek, na pół godziny przed spodziewanym wybuchem zrzucono na spadochronach czterech specjalistów saperów, którzy rozpoczęli żmudne i nerwowe poszukiwania. Żaden ładunek nie został znaleziony. 27 maja 1981 roku film Człowiek z żelaza w reżyserii Andrzeja Wajdy zdobył pierwszą w historii polskiej kinematografii Złotą Palmę na 31. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Akcja filmu toczyła się w 1980 roku podczas wydarzeń sierpniowych. W rolach głównych wystąpili Krystyna Janda, Jerzy Radziwiłowicz i Mariano Pania. Panie Winkel, ja nie jestem redaktor Piwowarczyk z telewizji. I takie błyskotliwe odpowiedzi, to wiesz pan, że ja mam. Ma pan dojście? Gdzie? Za bramę. To nie jest takie proste. Kochany, ty mi nie rób takich uników. W tym czasie Człowiek z żelaza nie był pokazywany w polskich kinach. 31 maja 1984 roku w Warszawie przed Sądem Wojewódzkim rozpoczął się proces w sprawie śmierci Grzegorza Przemyka, 19-letniego maturzysty pobitego przez funkcjonariuszy MO. Milicjanci zadali Przemykowi kilkadziesiąt ciosów pałkami w barki i w plecy oraz kilkanaście ciosów w brzuch. Przewieziony do szpitala zmarł po dwóch dniach. Tak o procesie mówił reporter Polskiego Radia. Sąd bardzo wnikliwie, a czasem wręcz drobiazgowo, analizował zeznania świadków, konfrontując je z tymi, które złożyli wcześniej do protokołu. Jako pierwszy zeznawał Jakub K., który 12 maja ubiegłego roku był w mieszkaniu Grzegorza Przemyka. Tam właśnie w gronie czterech kolegów zrodziła się myśl, by uczcić zdane matury. 100 lat temu. 28 maja Kurier Poznański pisał o nadchodzących wyborach. Przyszłą niedzielę, a więc 1 czerwca, staje każda Polka i każdy Polak, którzy do dnia wyborów ukończyli 21 rok życia. Bez względu na to, czy płacą jakiekolwiek podatki lub nie, nawet gdyby wsparcie publiczne pobierali, to urny wyborczej, o ile od 25 kwietnia roku bieżącego, zamieszkują w danej miejscowości. Głosuje się dla ułatwienia kartkami, na których znajdują się oznaczenia listy kandydatów numerem. 1 czerwca Kurier Lwowski w rubryce Wiadomości z zajętych okolic donosił o sytuacji w okolicach Stanisławowa. Nasze oddziały na południe od Stanisławowa posuwają się dalej, pacyfikując zajęte obszary i zabierając obuty materiał wojenny. Potwierdzają się wiadomości, że zdobycz wojenna w Stanisławowie jest ogromna. W ręce wojsk polskich wpadła wielka ilość armat i ogromne magazyny żywności. wychodzą na ulicę, szukają czegoś, co wypełni im czas. Rzucają kamieniami w koła samochodów i patrzą na spódnice dziewczyn, które nie chcą ich. Wychodzą na ulicę, bo wieczorami nie widać szarości, nie widać brudnych ulic, a latarnie nie świecą i można udawać, że można na spacer pójść. Historie jak z książki. Gościem programu jest dzisiaj pani Aleksandra Jakubczyk-Gola, historyk sztuki i filolog. I o tym, że jest i historykiem sztuki, i filologiem, zobaczymy w tej książce na pewno. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Gabinety i ogrody. To tytuł książki, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. To książka jest bardzo mądra, ona jest naukowa, ale to od razu powiedzmy. Ludzie, którzy chcą i o ogrodach czytać, o jakich gabinetach to zaraz będzie mowa, bo to nie są gabinety dentystyczne przecież. Będziemy mówić i o dworach, i polskich dworach, i o tym, co w tych dworach znajdowało się. Książka poświęcona jest polskim traktatom architektonicznym z XVII wieku, ale nie, proszę się nie obawiać, nie będziemy mówili wiele o traktatach, ale o polskich dworach. Dlaczego mówimy w ogóle polskie? Czy one są coś takiego innego jest w tym, że mówimy ten przymiotnik polskie, pani Aleksandro? Dwory faktycznie stały się pewną wizytówką architektury polskiej w XVII wieku. Wypracowaliśmy właściwie nawet taki specjalny model dworu, który był realizowany tylko na naszych terenach. Przede wszystkim były to po prostu budowle drewniane, co było ciekawe i inne, obce też cudzoziemcom, ponieważ kiedy przyjeżdżali do nas, mówili, że dla nich te siedziby wyglądają jak stos drewna do podpałki, ponieważ naprawdę obawiano się, że takie dwory łatwo się palą. No i paliły się też. No, paliły się, tak. To było i też wilgoć była pewnym niebezpieczeństwem. Natomiast w Rzeczpospolitej rzeczywiście budowano częściej z drewna. Było to tańsze, wygodniejsze, ale też, co ciekawe, i tak uważano, po prostu zdrowsze. Jeżeli mówi pani o tych cudzoziemcach, którzy przyjeżdżali, dziwili się, to co, że znaczy, że we Francji, w Niemczech, w Anglii one najczęściej nie były drewniane? Oczywiście wtedy były kamienne, aczkolwiek Rzeczpospolitej korzystano z tych samych planów i z architektury tych samych wielkich często architektów projektów, ale realizowano je właśnie w drewnie, a na dodatek ze względu na klimat te nasze dwory wymagały na przykład innego dachu. Wymagał na przykład dachu spadzistego, z którego śnieg po prostu się zsuwał. No bo tam nie mieli śniegu. No właśnie. Że z drewna to dlatego, że było pod dostatkiem go, czy też, że byliśmy biedniejsi, bo to tańsze? I jedno, i drugie, ale nie tylko. To, co mówiłam, też ważne jest to, że drewno było zdrowe. I generalnie w ogóle architektura wieku XVII w Polsce ma taki chyba aspekt, który nie jest oczywisty. To znaczy bardzo stawiano na to, żeby te siedziby były takie prozdrowotne. Znaczy specjalnie ustawiano dwory w odpowiednich kierunkach. Musiała być nieopodal woda płynąca, która też dawała odpowiednie warunki. Dwory właśnie musiały być z drewna, szczególnie modrzewiowe było wtedy w cenie, dlatego że to jest drewno, którego nie gryzą robaki. Duża wiedza, jak się okazuje, była potrzebna do zbudowania takiego dworu. Skąd tę wiedzę czerpano? No właśnie na przykład z traktatów architektonicznych, które miały formę często takich bardzo praktycznych poradników. To nie były wielkie dzieła, czasami po 30 stron, czasami troszeczkę więcej, i służyły, tak jak chociażby ten najbardziej znany, Krótka nauka budownicza z 1659 roku, ona służyła na przykład możnym i dostatnim panom, którzy jakby mieli z założenia sami móc nadzorować budowę swojej siedziby. I sobie wieczorem tak czytali, to się uczyli z tego? Tak. Jak dzisiaj z poradników, nie przymierzając różnych muratorii architektonicznych? Tak, właśnie ciekawe jest to, że w Polsce bardzo szybko traktaty architektoniczne połączyły się z książkami o gospodarstwie, takimi zupełnie praktycznymi, czyli jak sadzić, kiedy zbierać, jak zakładać ogrody właśnie. Służyły po prostu ludziom, którzy mieli posiadłości ziemskie, takim ziemianom dzisiejszym i ówczesnym, właśnie po to, żeby móc założyć swoją siedzibę i zbudować dom. Czemu XVII wiek pani wybrała? Bo to szczególny czas jest na te dwory, czy z innych powodów? To jest moment, kiedy zaczyna się tak naprawdę ta teoria polskiego dworu i pierwsze dzieła teoretyczne, architektoniczne powstają właśnie w tym okresie. Jeżeli chce mnie pan zapytać, dlaczego tak jest, dlatego że straciliśmy bardzo wiele budowli w okresie potopu i tak naprawdę na przykład Krótka nauka budownicza zachęca do budowania, do wznoszenia budowli tych, którzy mają środki, do upiększania ojczyzny, po prostu do odbudowy ojczyzny. To jest pierwszy traktat, który... A, czyli tam tylko taki aspekt patriotyczny jeszcze wkrada się. Tak, bardzo wyraźnie i też takiego patriotyzmu, takiego bliskiego, powiedziałabym, lokalnego, że właśnie chodzi o odbudowę, ale też chodzi o upiększenie ojczyzny. Te dzieła często były zapóźnione względem architektury światowej, ale to ma też inne znaczenie. To chodzi po prostu o pamięć, o upamiętnienie pewnej kultury polskiej, która po prostu zginęła w sytuacji potopu. Dużo było dworów w XVII wieku budowano, czy jednym słowem dużo ludzi było stać na to? Tak, wydaje się, że bardzo dużo budowano, dlatego że po prostu były ogromne zniszczenia. I rzeczywiście była potrzeba budowania nowych centr kultury i po prostu była taka potrzeba, żeby te budowle powstawały. Coś po potopie dobrego, chociaż to trudno tak nazwać. No tak, ale też chyba takie pospolite ruszenie jakby budownicze, też ożywienie architektoniczne. Wiele osób budowało, pracowało i właśnie badacze architektury i historycy sztuki mówią, że generalnie ta polska architektura wtedy była taka uboga. Ale ta ubogość ma swój... No właśnie, wyczytałem w pani książce, że dużo było krytyków i tych z zachodu przyjeżdżających, a także w traktacie Łukasza Górnickiego, dworzanin, czyli tłumaczenie słynne, gdzie jest krytyka, że polskiego gustu. Mhm. No jaki ten gust mieliśmy, o co im chodziło? No właśnie to polski gust wtedy się kształtował, dlatego też właśnie ten okres XVII wieku i wcześniej wieku XVI dopiero rozwijamy myślenie nasze o sztuce. W mojej książce dużo mówię też o kolekcjach i o tym, co właściwie o tym było. Też powiemy zaraz, tak. Co było na wyposażeniu tych dworów, ale właśnie polski gust kształtował się. No, Łukasz Górnicki omija niektóre fragmenty dworzanina, dlatego że po prostu Polacy nie chcą, nie interesują się sztuką, nie interesują się architekturą, a z drugiej strony właśnie okazuje się, że niekoniecznie tak było. No. I dużo dworów powstawało. Czy jest jakieś miejsce w Polsce, gdzie głównie powstawały takie dwory, czy... No i zaraz zapytam, czy możemy coś, pani Aleksandro, znaleźć jeszcze po tamtych czasach? Chyba nie ma takiego rejonu, gdzie powstawało ich więcej. Więcej na pewno w Małopolsce, natomiast rzeczywiście te, które zostały z XVII wieku, to dzisiaj tylko dwa. Powiedzmy o nich? Przede wszystkim oba znajdują się w niedaleko Nowego Sącza, dwór w Laskowej, zbudowany dla rodziny Laskowskich. On co prawda ma zmieniony układ wnętrza, ponieważ w pewnym momencie miał przeznaczenie religijne, ale oprócz tego jeszcze właśnie dwór dzisiaj znajdujący się w parku etnograficznym, przeniesiony z Rdzawy koło Bochni. A też jest koło Sącza teraz jest. Tak, teraz znajduje się koło Sącza, tak, oba w samym miejscu. Świetna okazja, żeby to zobaczyć. Zbliżają się wakacje, jeździmy na południe Polski, a w Nowosądeckie bardzo często, bo tam dużo pięknych miejsc, jest okazja to zobaczyć. Ale te dwory przecież są w innych miejscach też, tylko że tyle, że one są już dawno, nie te, które jak wyglądały wówczas, tak, tylko przebudowane. Odbudowane. Przecież w Krakowie jest taki słynny dworek, się na niego mówi, dworek Białopronnicki, jest o tyle ważny, że tam to wtedy była dzielnica Krakowa, teraz jest to dzielnica, to było miejsce poza Krakowem, teraz jest ten prądnik dzielnicą Krakowa, słynnego biskupa Maciejowskiego oraz innych wspaniałych ludzi, którzy tam spotykali się i rozmawiali. Te dwory i właśnie, te dwory były miejscem no, do rozmawiania, do spotykania się elity, ale też do czego służyły te dwory w sensie kulturowym? Czy to było tylko zwykłe mieszkanie? No nie, absolutnie. To było właśnie tak, jak mówiłam wcześniej, to były centra kulturowe, czyli miejsca, gdzie kultura się tworzyła. Dlatego, że w Rzeczpospolitej mamy bardzo ciekawą sytuację. Chyba trudno powiedzieć, gdyby jeszcze tak, chyba we Włoszech ta idea takiej villeggiatury, czyli takich właśnie takich willi podmiejskich też kwitnie. Kultura mieści się nie tylko na dworze, ale również właśnie w takich siedzibach ziemiańskich, gdzie rozmawia się, tworzy się literaturę, tworzy się teatr na przykład, zakłada się piękne ogrody, którymi warto się pochwalić przed sąsiadami, przed rodziną. A co jeszcze będziemy zaraz po krótkiej przerwie muzycznej rozmawiać? Dużo wina w nim, nieraz lekko się słania i bredzi klnie, bez udawania, że jest innym niż jest, sam wiesz. Raczej rzadko zawodzi, w sensie wzdycha i łka. Patos jej szkodzi, osłabia łza. Raczej rzadko zawodzi, w sensie można ufać jej. Nie powinna przysłodzić i pociechy mało w niej. Sam wiesz. Sam wiesz. Już od rana, przez cały dzień, z łokcia, z kolana, w łeb pycha się. I każdej nocy, aż po świt, włazi oknami, wciska przez drzwi. A czasem miękcej, bo nie ma co kryć, że bez serducha nie ma po co żyć. Liryka, bo muzyka ni więcej, ni mniej, jest rodzaju żeńskiego i kobiety mnóstwo w niej, sam to wiesz. Aleksandra Jakubczyk-Gola jest dzisiaj gościem programu Historia z Książki. Dobry wieczór pani jeszcze raz. Dobry wieczór. Do przed przerwą muzyczną rozmawialiśmy i dalej będziemy rozmawiać o dworze polskim. To jest coś bardzo ważnego w polskiej kulturze, w polskiej historii. Jesteśmy w programie historycznym. Mówiliśmy, że dwór polski jest inny troszeczkę niż pozostałe, tak. Przede wszystkim drewniany. I zaczęliśmy mówić o tym, że jest centrum kultury. Bywał centrum kultury, dyskusji, rozmowy, tworzenia się gustów, który jakoś emanował potem dalej. I to kontynuujmy. A jeszcze mówiliśmy, że jak pojedziemy do Bosądeckie, możemy zobaczyć w Laskowej i obok dwa prawdziwe dwory. Tam z tamtego okresu, czy z XVII wieku, bo o takim mniej więcej mówimy. Wtedy się to tworzyło. Te dwory, no nie były puste. Coś tam w nich w środku też było, żeby się zachwycić. Tak, zgromadziliśmy w XVII wieku kolekcję. Właściwie zaczyna się wtedy ten taki zwrot ku zbieractwu, ale takiemu właśnie systematycznemu, przemyślanemu, czemuś, co można już dzisiaj nazwać kolekcją. Czyli właśnie budowanie zbiorów, gromadzenie, ale też nie tylko ich taka tezauryzacja, czyli takie przechowywanie, jakby nie zamykanie. Nie tylko magazyn, prawda? Nie tylko magazyn, chociaż tak się zaczyna, dlatego że budowano specjalne takie małe, bezpieczne siedziby, to się nazywało lamusy, czyli takie właśnie skarbczyki, skarbce, które były osobno stojącymi budowlami obok dworu, gdzie początkowo gromadzono całe zbiory i kolekcje. Czy to też można było wyczytać w jakiejś prasie poradnikowej, co kolekcjonować, jak kolekcjonować i co się opłaca? To znaczy nie było takich poradników, może, jeżeli chodzi o samą strategię kolekcjonerską. Ale podpatrywano może. Ale podpatrywano i rzeczywiście zachwycano się też kolekcjami zachodnimi. Próbowano je w Rzeczpospolitej wdrażać, ale jednak nasz smak był inny. Nie było takich kolekcji gabinetowych tak zwanych, czyli takich, które gromadzą obiekty często kuriozalne, zaskakujące, ciekawe, dziwne, obce zupełnie. O dwóch głowach zwierzęta. Tak, na przykład łącząc właśnie obiekty te pochodzące z natury, czy też przetworzonej natury i obiekty wytworzone przez człowieka, po prostu dzieła sztuki. Było takich kolekcji trochę, ale to rzeczywiście były to szczególnie kolekcje osób zafascynowanych Zachodem, na przykład w Pałacu Kazanowskich w Warszawie była taka kolekcja, gdzie wisiał wypchany żółw i wąż u sufitu. Częściej jednak gromadzono kolekcje takie związane z upamiętnieniem rodu, czyli na przykład portrety. No dobra, ale powiedzmy, co kolekcjonowano? No właśnie, motyle czy kamienie? Nie, kolekcjonowano przede wszystkim dzieła sztuki, ale konkretne. Takie, zawsze wkrada się w Polsce taki element użyteczności. Czyli jeżeli dzieła sztuki, to takie, które służą na przykład ozdobie domu. Portrety rodziny, które upamiętniają naszą historię i legitymizują nasze miejsce, prawda, naszą tożsamość, opowiadają o naszej rodzinie w tym miejscu. Więc portrety przodków, na przykład, nie wiem, gustowna zastawa stołowa, piękne tkaniny, które mogą być przydatne, ale też ozdabiają. Gromadzono broń. Niekoniecznie taką, żeby się bronić. Właśnie, niekoniecznie po to, żeby się bronić, niekoniecznie ona była używana, tylko po prostu była ozdobna. Z czasem ta kolekcja przenosi się, czyli nie mamy już tych lamusów na zewnątrz budowanych domków, gdzie po prostu kolekcja jest składowana, nikt tam nie ma wstępu, ale oczywiście jest dobrze zabezpieczona dzięki temu. I sytuacja potopu pokazuje, że to zabezpieczenie było niezbyt dobre, po prostu wszystko zostało zrabowane i kolekcja przenosi się do wnętrza i wtedy powstają gabinety. Wtedy powstają gabinety, nawet muzea prywatne i trochę zmienia się dwór. Czy robiono wystawy i wernisaże? Chyba zapraszano nie. Zapraszano kolegów z innych dworów? Zapraszano kolegów na pewno. I kawał drugi byli, bo następne dwory były tak, daleko. Tak, daleko. Nie obok siebie budowano, też pani tak, o tym pisze. Tak. Nie wypadało budować obok siebie. To też pokazywało naszą pozycję, że ta odległość jest duża, że nasza posiadłość jest duża. Może było im wstyd ze swojego zachowania? Nie. Pili za dużo? Nie, wydaje mi się, że raczej chodziło o to, żeby się pokazać i też posiadłość była, ta rozległość posiadłości, to wszystko, co otaczało dwór, było jakimś takim elementem integralnym. To znaczy, oprócz dworu musiał być piękny ogród, musiał być staw, musiała być jakaś rzeka, coś, co po prostu budowało niezwykłe otoczenie. Także bardzo doceniano już w tym okresie krajobraz, ale też specjalny krajobraz. Najczęściej krajobraz wiejski, taki sielski. Obawiano się gór. Góry były dobre, ale tylko w tle, w perspektywie zdecydowanie to się później zmienia. Pisze pani o nietrwałości. O nietrwałości i dworu, i kolekcji. Tak. Ta nietrwałość, na nią wpływają, różne czynniki na to wpływają. Tak, no Polska, w ogóle polskie kolekcje w małym stopniu się zachowały, są bardzo zniszczone, niekompletne, uszkodzone często, no właśnie ze względu na to, że ten okres jest dla Polski trudny, ponieważ jesteśmy cały czas pod presją różnych agresji. Czy te XVII-wieczne dwory znów zostały przez Szwedów splądrowane w XVIII wieku na początku wojny północnej? Tak, bardzo często. Bardzo często były niszczone, kolekcje rozgrabiane i właściwie najlepiej zachowała się kolekcja królewska, kolekcja biskupia, aczkolwiek na przykład ta królewska też czasami wyjeżdżała z Polski. W momencie, kiedy pojawiają się monarchowie, już na przykład Wazowie, czy potem w ogóle władcy elekcyjni, to tak naprawdę... Wyjeżdżała do Szwecji i nie wracała. Na przykład. Pani w Szwecji to oglądała, jeżdżąc jako historię do Szwecji, patrząc na te zabytki nasze? Tak, oglądałam. Wrócą kiedyś do nas chociaż troszkę? Na chwilę? Mamy taką nadzieję. Mówimy to po to, bo pani jest historykiem, który buduje kolekcję wystawy z tą Muzeum Historii Polski. Mówią historycy, tam galeria pierwsza. Chodzi o tę historię najdawniejszą, gdzie będą różne przedmioty i też myślimy troszeczkę o tych szwedzkich pamiątkach. Co się fajnego znajdzie w pani galerii, w Muzeum Historii Polski, pani Aleksandro? To się znajdzie przede wszystkim u moich kolegów, którzy akurat pracują w galerii następnej, czy galerii... Ale dwór będzie jakiś? Tak, właśnie chcę powiedzieć o tej Laskowej, dlatego że jest to naprawdę wyjątkowy przypadek w polskiej kulturze, że coś takiego się zachowało i że możemy o tym mówić, możemy to pokazać. I wiem, że właśnie w Muzeum Historii Polski będzie można obejrzeć makietę tego dworu i zobaczyć, jak, na czym polega ta polska specyfika dworu. Skupiliśmy się bardziej na dworze i tych, którzy tam mieszkają, i kolekcjach, a w tytule książki są jeszcze ogrody. Może dwa słowa o tych ogrodach. Dlatego, że tak naprawdę ten element się łączy, ponieważ dwór XVII-wieczny nie istniałby bez swojego otoczenia i te ogrody, które podlegały, były konsekwencją wielkiej pracy, mówi się o sztuce zakładaniu ogrodów, często właśnie pod wpływem włoskiej, francuskiej, holenderskiej sztuki, ale jednak znowu nasze indywidualne i jedyne w swoim rodzaju polskie ogrody, które badacze też nazywają na przykład ogrodami sarmackimi, też charakteryzowały dwór. Polski ogród wyróżnia jakby taki element znowu użyteczności. Właściwie nie ma takiego ogrodu, w którym nie pojawiłby się warzywniak, sad. Z ziemniaczkami? No, z ziemniaczkami, z dyniami, z ogórkami i wszystkim, co jest naprawdę potrzebne. Bardzo chętnie jedliśmy jarzyny i ten element jest jakby niezbędny. Także ogród jest ozdobny, jest kolekcją właśnie i ta kolekcja dworu rozprzestrzenia się na ogród. Zresztą w ogrodach czasami pokazywano nawet dzieła sztuki. Zresztą każda roślina była też rodzajem eksponatu, który można było podziwiać. Ale w Polsce właśnie ten element użyteczności jest bardzo istotny. W Trójce kiedyś lat temu śpiewano, pamiętajcie o ogrodach. Aleksandra Jakubczyk-Gola, autorka książki Gabinety i ogrody. Książka ta została wydana przez Muzeum Historii Polski. Muzeum Historii Polski ma kilka egzemplarzy dla Państwa, tylko trzeba do nas napisać. Historia z książki @polskieradio.pl oraz napisać swój adres, bo często Państwo o tym zapominacie. Piszemy tylko adres mailowy. Mailem książki nie da się wciąż przesłać jeszcze. Tylko trzeba to zrobić tak fizycznie. Dlatego proszę pamiętać o adresach. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Dziękuję. Wreszcie świat, ja wysiadam na pierwszej stacji, teraz tu. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, bo wysiadam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej, życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. No życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić. Mi prędzej. wreszcie świat. Ja wysiadam na pierwszej stacji, teraz ty. Już nie chcę z nikim ścigać się, z sił opadam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Będę tracić czas, szukać dobrych gwiazd, gapić się na dziury w niebie, jak najdłużej kochać ciebie, na to nie szkoda mi zmierzchów, poranków i nocy. Historie jak z książki. Było to około mniej więcej 25 lat temu. Pamiętam zdziwienie na twarzy kolegi, przedstawiciela rozwiniętego kraju Europy, kiedy na ulicy Krakowa zobaczył furmankę, czym już wypełnioną, nie pamiętam, do której zaprzęgnięty był koń. Koń i furmanka w Brukseli były już wtedy nie do pomyślenia, nie mówię o dorożkach dla turystów. Jeszcze na początku XX wieku koń był podstawą transportu w Anglii i o koniu dzisiaj profesor Michał Kopczyński. Koń, jaki jest, każdy widzi, pisał w Nowych Atenach ksiądz Benedykt Chmielowski. Hasło to przytaczane było powielokroć przez historyków literatury i historyków jako dowód na ograniczoność, by nie rzec głupotę epoki saskiej, w której powstały Nowe Ateny, czyli polski odpowiednik popularnych w owych czasach encyklopedii. Ale czy o koniu trzeba było dużo pisać ówczesnym czytelnikom? Przecież koń właśnie był głównym pomocnikiem człowieka w trudach ziemskiego życia. Bez konia nie było rolnictwa, bez konia nie było transportu. Nie sposób wyobrazić sobie wojny bez udziału konia. W istocie rzeczy koń był najważniejszą maszyną, jaką dysponował człowiek i pozostał nią aż po początek XX wieku. Złota era transportu konnego miała miejsce w stuleciu poprzedzającym konstrukcję pierwszych linii kolejowych, a więc od połowy XVIII wieku do około roku 1850. To wtedy właśnie, dzięki poprawie stanu nawierzchni dróg, mogły na nie wyjechać pasażerskie dyliżanse pędzące z obłędną, jak na owe czasy, średnią prędkością 16 km na godzinę. Było to możliwe dzięki zorganizowaniu na najpopularniejszych trasach sieci gospód, w których wymieniano konie. Pojawienie się kolei niemal błyskawicznie wyeliminowało dyliżans jako środek transportu ludzi i towarów na długich trasach. Rok po oddaniu do użytku w 1830 roku pierwszej linii kolejowej łączącej Liverpool z Manchesterem, z 16 dyliżansów codziennie kursujących między obu miastami pozostał tylko jeden. Ale konie nie zniknęły. Zmieniła się tylko ich funkcja. Zamiast ciągnąć wozy i dyliżanse na długich trasach, służyły teraz do rozwożenia towarów na krótkich odcinkach. Od dworca kolejowego do odbiorcy i z powrotem. Ponieważ kolej wzmogła transport towarowy, to i liczba koni musiała rosnąć. Angielska populacja koni osiągnęła apogeum w roku 1901. Na 3 300 000 zwierząt w sektorze rolniczym pracowała niecała połowa. Reszta obsługiwała transport publiczny i towarowy, a niecałe 500 000 chodziło w prywatnych zaprzęgach, z których większość można było wynająć na godziny. Wielkich miast przełomu XIX i XX wieku, takich jak Londyn, nie sposób było przemierzać wyłącznie pieszo, a transport osób, tramwaje i dorożki, również opierał się na koniach. W efekcie ich liczba dramatycznie rosła. 500 000 końskich grzyw w 5-milionowym Londynie to oszacowanie zachowawcze, bo poza końmi przebywającymi w mieście na stałe, codziennie ulice zapełniały się wozami ciągnącymi przez konie mieszkające na co dzień w okolicach miasta. Nic dziwnego, że władze Londynu obawiały się całkowitego zakorkowania się ulic. W odróżnieniu od pojazdów mechanicznych, zaprzęgów końskich nie można zaparkować na kilka godzin, więc korki były codziennością i trwały przez całe dnie. W sukurs strapionym władzom Londynu przyszło metro, zelektryfikowane dzięki amerykańskiemu kapitałowi oraz elektryczne tramwaje. Wkrótce potem pojawiły się samochody, witane jak wybawienie. Zajmowały o 1/4 mniej miejsca na ulicach, nie pozostawiały po sobie odchodów grożących wybuchem epidemii, wybawiały magistrat od konieczności utrzymywania specjalnej brygady zajmującej się zbieraniem z ulic końskich trupów. Motoryzacja oznaczała schyłek epoki konia. W W 1911 roku w Anglii było jeszcze 3 miliony koni, ale 10 lat później po głowie koni spadło do niecałych 2 milionów. Dziś, gdy samochody wyparły konie, to one właśnie stanowią przedmiot narzekań. Co je zastąpi? No cóż, historyk opowiada o przeszłości, a nie o przyszłości. Od tego są futurolodzy. Dzieje się historia. Nowe książki. Jak uszyć modny płaszcz o kroju francuskim z wojskowego koca? W jaki sposób urządzić przyjęcie, kiedy nie mamy ani stołu, ani krzeseł? Jak kichać sposobem bezszmerowym i dlaczego mamy się witać bez całowania rąk? W jaki sposób przyjaciółka walczyła z powojennym analfabetyzmem, a jej redaktorki z biedą, zacofaniem i zabobonem? Co kryje się pod hasłem Paryż domowym sposobem? To tylko niektóre pytania, które padają w książce Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL. Autorką tej książki jest pani Agata Szydłowska. Książka Szydłowskiej to próba zmierzenia się ze współczesną nostalgią, tak chyba można powiedzieć, za kulturą wizualną PRL-u, spojrzenia na nią z perspektywy pism kształtujących styl życia. Szydłowska wzięła na warsztat 4. Przekrój, Ty i ja, Przyjaciółkę oraz Kobietę i życie. Ta książka pani Szydłowskiej to obowiązkowa pozycja, jak mi się wydaje, dla historyków czy publicystów historycznych zajmujących się PRL-em. Pokazująca, jak spora część inteligentów nie tyle walczyła z systemem, ale starała się go omijać i pokazywała, jak to robić sensownie. Mówiąc o książce Agaty Szydłowskiej, koniecznie trzeba wspomnieć o stronie ikonograficznej, bo na nią składają się przecież dziesiątki nie tylko przekrojowych obrazków, w tym cudownych, absolutnie cudownych winiet rąk autorstwa Daniela Mroza, wybitnego krakowskiego rysownika, autora właśnie setek winiet. I okładki miesięcznika Ty i ja. Absolutne dzieła sztuki, kompozycje najwyższej próby, tak zupełnie dalekie od siermiężnej rzeczywistości PRL-u. Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL. Kilka książek mamy dla naszych słuchaczy. Historia z książki @polskieradio.pl. Historie jak z książki. I druga pozycja, parę słów. To już państwu znany na pewno Sławomir Leśniewski napisał Napoleoński amok Polaków. Nie po raz pierwszy Leśniewski pisze o Napoleonie, ponieważ go kocha i uwielbia, ale też czasem znajduje u niego te ciemne strony. Tak jest i w tej książce, którą wydało wydawnictwo literackie. Nowa opowieść pana Leśniewskiego obejmuje całą napoleońską epokę, a wykorzystuje, i to jest bardzo cenny, aktualny stan wiedzy i wspaniale ożywia tę przeszłość w stylu, który zyskał powszechne uznanie czytelników. Autor nie ukrywa, że fascynuje go chwała i fantazja zakochanych w Napoleonie Polaków, ale też nie zapomina, jak wspominałem, o tych ciemnych kartach wojen i polityki, o mordach, konfliktach między przywódcami. O polskiej historii w tych sławnych latach dawno nie opowiadano tak atrakcyjnie, a być może nigdy tak prawdziwie, anonsuje wydawnictwo literackie swoją najnowszą pozycję. Tę książkę też mamy dla państwa. Lava. też przeczytajcie. Najnowszy numer miesięcznika W sieci historii zaprezentuje teraz Państwu pani Małgorzata Żaryn, wiceszefowa tego pisma. Najnowszy numer W sieci historii, czyli numer czerwcowy, będzie poświęcony przede wszystkim wizycie Jana Pawła II w Polsce. Jest to temat okładkowy, na okładce jest zdjęcie historyczne z wizyty Ojca Świętego w parlamencie i do tego też będziemy nawiązywać, ale nie tylko, no jest to jakby taka próba ogólnego rozliczenia z historią i z nauką, czyli zastanawiamy się, co z tego wszystkiego dla nas dzisiaj pozostało i wyniknęło. I mamy bardzo ciekawe artykuły, proszę Państwa, łącznie z wywiadem ze Stanisławem Dziwiszem, który to wywiad przeprowadził Marcin Przeciszewski z Kaju i tam bardzo ciekawe rzeczy będą powiedziane, bo w końcu to naoczny świadek i przyjaciel i bliski współpracownik Jana Pawła II. No a poza tym artykuł pani Barbary Kłaput, jednej z osób, która ma na koncie projektowanie bardzo wielu muzeów Jana Pawła II, między innymi w Wadowicach. I to będą takie rozważania na temat tego, ile znaczy dla nas pamięć i jak warto o tą pamięć walczyć. I to wszystko oczywiście w kontekście no, najważniejszego, można powiedzieć, a przynajmniej najbardziej w tej chwili eksponowanego święta, to znaczy 4 czerwca pierwszych półwolnych wyborów do parlamentu. I będziemy mieli też wspomnienia z tego dnia, które to wspomnienia będą trochę z innej strony. To znaczy nie od strony solidarnościowej, tylko od strony opozycji demokratycznej, patriotycznej, niepodległościowej, ale akurat nie bardzo się zgadzającej z tym głównym nurtem, więc polecam Państwu to wspomnienie. Oczywiście będzie też taki temat i tekst Grzegorza Majchrzaka w oparciu o bardzo dobre fotografie i też nieczęsto publikowane Macieja Goliszewskiego z tego czasu na temat dziwny rok 1989. Poza tym oczywiście cały numer jest pasjonujący, ale polecam Państwu szczególnie też bardzo ciekawy wywiad i budzący no, dużo różnych skrajnych nawet emocji, to znaczy wywiad z synem Hansa Franka, który przeprowadził nasz współpracownik na stałe mieszkający w Berlinie, na temat tego, jak się czuje syn zbrodniarza i jak można w ogóle z tym wszystkim żyć i jak wygląda rozliczenie. No my, jeśli chodzi o rozliczenia, jesteśmy też bardzo jakby w pewnym sensie doświadczeni, więc warto się przyjrzeć różnym innym narodom. Oczywiście tu nie chcę niczego porównywać, bo to są zupełnie skrajne i nieporównywalne przypadki, jeśli chodzi o zbrodniarzy nazistowskich, ale z punktu widzenia naszej historii bardzo ważne. No poza tym zastanawiamy się nad tym, jak to się stało, że na tron Polski został wybrany Michał Korybut-Wiśniowiecki, o którym Konopczyński złośliwie napisał, że znał 8 języków, ale w żadnym z nich nie miał nic do powiedzenia, co autor Zbigniew Hundert nie do końca się zgadza z tym twierdzeniem. No a poza tym, jak zwykle, dużo innych ciekawych rzeczy. Serdecznie zapraszam do lektury. Historie jak z książki. I zbliżamy się już do końca naszej audycji. Dzisiaj była ta ostatnia majowa. Jak ten czas leci, już czerwiec jest, czerwcowa będzie najbliższa, a ta najbliższa wypada 4 czerwca. A więc wrócimy oczywiście do wydarzeń sprzed 30 lat. 30 lat temu, w 1989 roku, obaliliśmy komunizm i wciąż się z tego cieszymy, nie zawsze poszło wszystko jak trzeba, ale to, co się wtedy zdarzyło 30 lat temu, to była wielka sprawa, o tym będziemy mówić za tydzień z naszymi gośćmi, posłuchamy dźwięku sprzed lat, a dzisiaj już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, dobranoc. Przez noc, a tu dzień wstaje już.